Magnificatus est rex pacificus super omnes reges universe terre. Confitebo tibi Domine in toto corde meo. Exquisita in omnes volo.